prea mici, să nu vorbim cu necunoscuți? Noi asta am făcut de 15 ani, ba chiar mai mult. Le-am și mulțumit, pentru că acești necunoscuți își dedică timpul și resursele lor unui bine comun. Au curățat malurile Dunării, au renovat centre de transfuzii, au oferit sprijin mamelor fără casă, au salvat păduri de la o exploatare abuzivă. Și astea sunt doar câteva exemple. Pe 12 iunie la Teatrul Național București poți să le mulțumești și tu. Gala Societății Civile. De 15 ani mulțumim cui trebuie. Detalii pe galasocietățicivile.ro. Recomandat de Europa FM. Eliberează-te de stres! Vino în parcul secular Mogoșoaia pe 17 iunie și înoată, pedalează și aleargă la No Stress Triathlon, un eveniment de sport și voie bună pentru amatori și profesioniști. La Mogoșoaia poți să debutezi în viața de triatlonist participând în ștafetă sau individual la categoria Primul meu triatlon. Distanțele sunt accesibile cu 750 de metri not, 26 de kilometri bicicletă și 7,5 kilometri alergare. Înscrie-te pe site-ul nostressevents.ro. Eveniment realizat cu sprijinul primăriei Mogoșoaia, recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Atacuri teroriste în capitala Iranului, Teheran, 7 morți și mai mulți răniți după o luare de ostatici la Parlament. Într-o altă zonă din oraș, atacatorii au tras la întâmplare întregătorii. O a treia persoană s-a detonat într-un mausoleu. Organizația teroristă Stat Islamic revendică atacurile. La noi, legea salarizării a fost adoptată, a trecut și de Camera Deputaților și merge la promulgare. Opoziția râde de parlamentarii PSD și subliniază, legea nu e susținută nici măcar de guvernul care a propus-o. Este în primul rând o punere la zid a demnitarilor, a politicienilor. Nu va înțelege un om rezonabil cum se face că lor li se aplică majorările începând de la adoptare, de la publicarea documentului în Monitor Oficial. Absent de la votul final privind legea salarizării, premierul i-a amenințat explicit că va pierde funcția. Partidul Social Democrat are oameni competenți, o rezervă de cadre foarte bună care oricând pot înlocui un premier sau un ministru. Nemulțumiți că sunt amânate creșterile de salarii până la 1 ianuarie, sindicaliști din educație amenință că ar putea bloca evaluarea națională pentru clasa 8-a și bacalaureatul. Și vineri vom comunica rezultatul acestui referendum. Se va anunța dacă va fi sau nu o grevă generală. Iar ministrul Justiției confirmă codul penal va fi modificat astfel încât să fie stabilit un prag minim în funcție de care va fi pedepsită infracțiunea de abuz în serviciu. Prognoza meteo pentru început. Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii în 36 de județe și în capitală. Atenționarea meteo intră în vigoare în această seară la ora 18 și este valabilă până mâine la ora 23. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metrul pătrat și pe spații restrânse până la 70 de litri pe metru pătrat. Excepție vor face județele Tulcea, Constanța, Brăila, Galați și Satu Mare și parțial Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Legea salarizării a fost adoptată, a trecut și de Camera Deputaților și merge la promulgare. Au fost 188 de voturi pentru, 28 împotrivă și 47 de abțineri. Parlamentarii PNL i-au acuzat pe socialdemocrați că fac promisiuni de miliarde și că se răzgândesc înainte de acordarea banilor, cu referire la faptul că unele majorări sunt diminuate și amânate. Deputata PNL, Mara Calistra. A fost scrisă pe genunchi, a fost scrisă pentru că ați promis că livrați ceva și a trebuit livrat în cel mai scurt timp. Nu face decât să încalce niște principii foarte importante pe care dumneavoastră le-ați susținut în programul de guvernare. Niciun salariu scăzut și o lege echitabilă. Am întrebat-o și pe doamna ministru, ce se întâmplă cu acel proiect în ceea ce privește trecerea contribuțiilor dinspre angajator către angajat? Le veți putea spune oamenilor de la această tribună că de fapt salariile lor vor crește în valoare brută, dar în net vor avea cel puțin acelea salarii ca acum sau chiar mai mici? Le veți putea spune oamenilor de ce proiectul dumneavoastră al PSD-ului se întinde peste o perioadă peste mandatul dumneavoastră de guvernare? Este o lege care va face istorie, a spus după votul final liderul PSD Liviu Dragnea. Este pentru prima dată când o lege care mărește veniturile românilor este prezentată ca și cum asta este un lucru rău și că de fapt salariile ele cresc, dar de fapt scad. Încet, încet, în perioada următoare, fiecare salariat din sectorul bugetar o să vadă cu cât îi crește salariul. S-a spus de asemenea că nu știu ce lege viitoare cu privire la schimbarea sistemului de impozitare va face ca de fapt această creștere brută să fie o descreștere sau o creștere zero net. Astea sunt minciuni. Președintele PSD le-a dat însă dreptate celor din opoziție care au reclamat absența ministrului finanțelor și a premierului la votul final din Parlament. Este o problemă faptul că astăzi ministrul de finanțe n-a venit în Parlament să susțină această lege, cu toate că avea timp. Am puterea politică să-mi asum acest lucru și să-mi cer scuze ca președinte al PSD că un membru al guvernului care trebuia să vină astăzi n-a venit. Este o problemă pe care noi o vom regla în interior. Era bine să vină și premierul, pentru că este o lege, poate cea mai importantă lege din acest an. Dezbaterile din Camera Deputaților, începute după ora 10 și 15 minute, au scos la lumină mai multe prevederi din noua lege a salarizării, dar și tensiuni la vârful guvernării. Primul care a luat cuvântul dimineața a fost liderul PSD, Liviu Dragnea, a criticat guvernul că nu era hotărât să termine această lege și a lăudat pe parlamentarii puterii care ar avea meritul că proiectul este acum gata. Elaborarea acestei legi n-a fost un lucru foarte simplu și, din păcate, la un moment dat, voința politică a guvernului de a duce lucrurile până la capăt nu a fost suficient de puternic. Cred că efortul Parlamentului, a tuturor parlamentarilor, a contat cel mai mult și sunt convins că adoptarea acestei legi va spori prestigiul legislativului. Ne-am confruntat cu mișcări, unele coordonate, care au încercat să împiedice adoptarea acestei legi. Sper ca Parlamentul astăzi să reușească să adopte o lege atât de importantă. Toți bugetarii vor primi 25% în plus la salariu de la 1 ianuarie pentru angajații din sănătate și educație. Creșterile vor continua în trepte, prima în ianuarie, a doua în martie anul viitor. Președintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon. Creșterea substanțială a salariilor de bază pentru personalul medical începând din anul 2018, medici și asistente medicale, astfel încât medicul de la unitatea de primiri urgențe să beneficieze de echivalentul a 3.600 de euro pe lună, iar medicul rezident de la aceeași unitate să beneficieze de echivalentul a 1.200 de euro pe lună. Creșterea substanțială a salariilor de bază pentru personalul din educație, această creștere fiind cuprinsă între 90 și 150% pentru învățământul preuniversitar și între 33 și 125% pentru învățământul universitar. Legea salarizării ar urma să aducă și alte beneficii, mai spune șeful Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Acordarea primei de vacanță anuală sub formă de vouchere de vacanță la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, acordarea indemnizației de hrană anuală la nivelul a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. În timpul dezbaterilor, Partidul Mișcarea Populară a atras atenția că pentru demnitari majorările se vor acorda imediat, dar restul bugetarilor au de așteptat până la 1 ianuarie. Din partea PMP a luat cuvântul deputatul Marius Pașcan. Ceea ce se reușește, de fapt, prin promovarea acestui proiect legislativ astăzi, este, în primul rând, o punere la zid a demnitarilor, a politicienilor. Ei vor fi primii ostracizați, pentru că nu va înțelege un om rezonabil cum se face că lor li se aplică majorările începând de la adoptare, de la publicarea documentului în monitor oficial, și altor categorii trebuie să le spunem că vor trebui să mai aștepte până la anul. Este nedrept. Este ca și cum ne-am trage spuza pe turta noastră. Acuzată că acordă creșteri de salarii doar pentru demnitari de la 1 iulie, Olguța Vasilescu, ministrul muncii, a răspuns în Parlament. Nu s-a dorit favorizarea demnitarilor, a spus Olguța Vasilescu, chiar dacă restul bugetarilor vor beneficia de majorări abia de la 1 ianuarie. Ministrul muncii în timpul dezbaterilor. Nu se poate spune că această lege sau că varianta guvernului este doar aceea de a crește salariile demnitarilor. Pur și simplu, aceste salarii cresc din cauza faptului că se află pe o grilă care privește administrația publică locală. Este aceeași anexă, dacă vreți, la administrația publică locală și nu puteau fi făcute departajările pentru că toate persoanele care beneficiază de indemnizație sunt pe aceeași grilă. Primele proteste după amânarea creșterilor salariale pentru restul bugetarilor până la 1 ianuarie, angajații din sport pichetează astăzi sediul Ministerului Tineretului și Sportului. Protestul a început în jurul orei 10. Lor li s-au alăturat și salariații Direcției de Sport și Tineret Vrancea, care au plecat dimineață spre București pentru a participa la protest. Ciprian Ioana. Sindicaliștii cer, între altele, eliminarea inechităților salariale din domeniu și creșterea salariilor cu 25% începând cu 1 iulie, nu cu 1 ianuarie anul viitor. În plus, angajații din sport solicită reglementarea timpului de muncă și a orelor suplimentare lucrate în weekend și de sărbători. Aproape toți angajații Direcției de Sport și Tineret din Vrancea au plecat spre București pentru a participa la pichetul de la sediul ministerului. Pe de altă parte, colegii lor de la Buzău au ales să nu protesteze. Sunt nemulțumiți de salarii dar nu sunt de acord cu modul în care sunt organizate acțiunile de protest. Pichetul de astăzi este asumat de Sindicatul Național Sport și Tineret. Între timp, Consiliul Național al Elevilor și Asociația Elevilor din Constanța critică demersul sindicaliștilor din educație. Liderii sindicali amenință cu proteste și chiar cu boicotarea examenelor naționale, evaluarea națională, respectiv bacalaureatul. Liderii asociațiilor spun că toți elevii sunt sacrificați în pline examene și că sunt folosiți ca mijloc de presiune. Vă amintesc, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a început consultările și vineri se va stabili dacă va fi declanșată greva generală în perioada bacalaureatului. Liderul Federației, Simion Hancescu. Oamenii nu mai au încredere că această lege se va aplica atâta timp cât, după ce inițial în programul de guvernare era și este prevăzut și în momentul de față că la 1 iulie ar fi urmat să se aplice o mărire de 20%, la 1 ianuarie 30%. Ulterior, în Senatul României s-a votat să se aplice o creștere de 50% la 1 ianuarie 2018. Iată că acum s-a luat decizia de a se amâna și această mărire de 50%, practic ea se sparge în două, și anume 25% de la 1 ianuarie și 20% de la 1 martie 2018. Sindicatele din sănătate par însă mulțumite de proiectul legii salarizării și nu se declară foarte deranjate de amânarea creșterilor salariare. Liderul Sanitas, Leonard Bărăscu. Este undeva la mijloc. S-au mai luat câteva decizii în Senat, s-au mai luat câteva decizii aseară în comisii. N-aș putea să spun chiar că nu este bună. Aș putea să spun că n-au înțeles chiar toate rigorile și amendamentele pe care noi le-am transmis. În general, sunt creșteri în zona de sus și în zona de jos a grilei din anexă, foarte mari și sunt bune. Nu facem partidriuri și nu avem cu nimeni. Dar politic vorbind, astăzi PSD-ul la putere, el a venit cu această ofertă care este generoasă, da? Și îndrăzneață. În fine, deși s-a aflat azi dimineață la Parlament, premierul nu a participat la ședința Camerei Deputaților. Sorin Grindeanu a fost prezent în schimb la o dezbatere organizată de Trustul Intact. Acolo a spus că sunt bani pentru a crește salariile pentru toți bugetarii de la 1 ianuarie. Și nemulțumire în creștere în PSD față de premierul Sorin Grindeanu. Primul lider al socialdemocraților care vorbește despre o posibilă înlocuire a premierului este președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău. Lider al organizației Giurgiu, Nicolae Bădălău, spune că formațiunea este pregătită chiar să meargă la Cotroceni cu o nouă variantă de premier. Deocamdată se fac analize. Nu există nicio grabă de a merge la Cotroceni, există o analiză în curs. Pe altă parte, vreau să vă spun că Partidul Social Democrat are oameni competenți și are o rezervă de cadre foarte bună, care oricând pot înlocui un premier sau un ministru. Dar să fim serioși. Președintele Iohannis va nominaliza tot pe cineva de la PSD? Cu înțelepciune, cred că va lua măsurile cele mai bune. Avem o majoritate solidă, avem un program de guvernare care se desfășoară și care românii îl apreciază și în continuare va desemna tot un premier al Partidului Social Democrat. Dar Sorin Grindeanu a spus despre tensiunile care ar exista între el și liderul PSD Liviu Dragnea că nu ar avea nicio bază reală. Discut foarte mult cu domnul președinte Dragnea. Eu nu vreau altceva decât să vă spun că ceea ce am mai spus, de fapt, că adversarii politici ai PSD-ului sunt în afara partidului, nu în interior. Sunt un membru de partid de 21 de ani. Nu sunt venit de ieri de azi în Partidul Social Democrat și chiar subliniez faptul că toate aceste tensiuni, care par a fi tensiuni, încep să nu le mai înțeleg. Ascultați știrile Europa FM. Atacuri teroriste în capitala Iranului, Teheran. 7 persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unei luări de ostatici în clădirea Parlamentului. Un alt atac a avut loc la câțiva kilometri distanță, unde două persoane au început să tragă întrecători. O a treia persoană s-a detonat într-un mausoleu. Atacurile din Teheran au fost revendicate de organizația teroristă Daesh, auto-intitulată Stat Islamic. Anca Grădinaru. Deocamdată nu se știe câte persoane au luat cu asalt interiorul Parlamentului, presa relatând inițial că ar fi vorba de un singur atacator, în vreme ce un parlamentar a văzut trei bărbați înarmați cu puști de asalt, transmite Reuters. Este posibil ca unul dintre aceștia să se fi detonat în interior. În zonă s-au auzit tiruri de arme, pe clădiri fiind văzuți mai mulți lunetiști. Forțele de ordine au încercat să evacueze angajații chiar și pe geamuri. Cât privește atacul de la mausoleul Ayatollahului Khomeini, televiziunea publică de la Teheran a anunțat pe Twitter, citându-l pe ministrul informațiilor, că unul dintre autori a fost ucis înainte să se detoneze, un altul a reușit să se arunce însă în aer. De asemenea, jurnaliștii spun că doi teroriști au fost arestați, armata a fost scoasă pe străzi. Cele două atacuri au avut loc simultan Bogdan și par să fie coordonate, având în vedere că mausoleul este situat la doar câțiva kilometri de Parlament. Ascultați știrile Europa FM. Înapoi în țară, ministrul Justiției a confirmat azi dimineață codul penal va fi modificat astfel încât să fie stabilit un prag minim în funcție de care va fi pedepsită infracțiunea de abuz în serviciu. Tudorel Toader a spus că modificarea e necesară după decizia Curții Constituționale de ieri. Magistrații curții au precizat însă că stabilirea unui astfel de prag ține de legiuitor, adică guvern sau parlament. Ministrul Justiției Tudorel Toader. Vom face dezbateri cu profesioniștii dreptului, cu societatea civilă, pentru a vedea care poate fi pragul acela rezonabil, de natură să pună de acord prevederile din codul penal cu decizia Curții Constituționale. Dar se va pune un prag, asta înțelegem, în mod concret. Din ce rezultă, citind comunicatul Curții, se va pune un prag, pentru că se vorbește de obligația legiuitorului, primar sau de legal. Așteptăm, repet, motivarea integrală. Ideea unui prag pentru abuzul în serviciu este controversată. Prin ordonanța 13 din 31 ianuarie se stabilea că nu erau pedepsite cazurile de abuz în serviciu care produceau prejudicii mai mici de 200.000 de lei. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. FC Viitorul a început campania de achiziții pentru următorul sezon. Campioana României l-a adus pe Ovidiu Herea, care era liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna. Mijlocașul de 32 de ani a semnat cu Viitorul o înțelegere valabilă două sezoane. El a mai jucat la Rapid, Pandurii Târgu Jiu sau formația elvețiană FC Sion și are două prezențe în prima reprezentativă a României. Amintim, după ce a luat titlul în Liga 1, Gheorghe Hagi a spus că vrea să-și întărească echipa cu câțiva jucători experimentați în încercarea de a pătrunde în grupele Champions League. Pe lista campioanei s-ar mai afla, potrivit presei sportive, Gabi Tamaș sau fostul mijlocaș al Astrei Takayuki Seto, care este legitimat la Osmanlispor și ar putea veni la Viitorul sub formă de împrumut. Junior Moraes a devenit oficial jucătorul lui FCSB. Fostul fundaș al Astrei a semnat cu roșialbaștri un contract pe 3 sezoane și se declară bucuros că a făcut pasul spre o echipă mare. Brazilianul va purta numărul 12 la FCSB, unde va evolua din nou alături de Boldrin și de Amorim. În vârstă de 30 de ani, Junior Moraes a adunat 256 de partide la Astra, cu care a câștigat un titlu de campion și două supercupe ale României. Una dintre viitoarele adversare ale echipei naționale de fotbal, Danemarca, a remizat 1-1 într-un amical cu campioana mondială antitră Germania. Jucătorul lui Tottenham Eriksen a deschis scorul în minutul 17, iar Kimmich a egalat spre final. De menționat că din manșaft au lipsit vedetele Kroos, Khedira, Özil sau Müller, iar selecționerul Joachim Löw a testat mai mulți fotbaliști. România a remizat 0-0 cu Danemarca la Cluj în martie și va juca returul la 8 octombrie în ultima etapă. Amintim, deocamdată tricolorii vor juca în deplasare cu lidera grupei Polonia sâmbătă de la ora 21:45. Simona Halep o înfruntă astăzi pe Elina Svitolina în sferturile de finală ale Open-ului Franței. Meciul lor de pe arena Suzanne Lenglen va începe după partida dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem, care se dispută la această oră. Forma bună a Simonei din sezonul pe zgură a atras atenția unei foste mari jucătoare. Kim Clijsters o consideră principala favorită la câștigarea trofeului de la Roland Garros și o apreciază pentru